Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23 година, у Праской студии новинов Стас Ивашкевич. После выпуску слухайте поштовую скрынку 111. Далее первый день блогера обмеркуется Александр Лукашук, Ян Максимюк и Сергей Шупа. Але наперш международные подеи. Президент США Барак Обама ухвалив размещение в Афганистане додатковых 17 тысяч американских войсковцев. И он так само подписал закон о пляне стимулирования американской экономики на 787 миллиардов долларов. Одним из первых кроков размеркования пакета было выделение 75 миллиардов на поддержку рынку жилья. Киргизский парламент проголосует завтра по питанию закрытия поветренной базы США у города Манас. Чекается, что парламент ухвалит законопроект. У этом выпадку американские войскоцы будут иметь 180 дзен на сгортвание базы. Лиссабонская домова, перепрацаванный вариант Европейской Конституции, была ухвалена Палатой представников Чешского парламента. Коли ее ухвалят так само Сенат и президент краины, для уступления документов в силу будет потребная только згода Ирландии. Ирландия уже выказалась на референдуме супрать домовы, але урад краины плануя новое голосование. Лиссабонская домова спрощает процесс принятия решения у Евразвязи и надає значно больше полномоцтва у его центральным органам. Чалец Европейского банка реконструкции и развития Томас Мироу закликал Украину терминово зробить необходимые кроки для отримания допомоги от Международного валютного фонда. МВФ еще в листопаде выделил Украине кредиту больше 16 миллиардов долларов, але другая транша этого кредиту, амаль 2 миллиарды, были заморожены в связи с напруженной внутриполитической ситуацией в Украине и как выник недавней отставкой министра финансов. Завтра у Кракове отбудется поседжение краинов НАТО, на яким чекается моцный тиск с боку США на сябра облеку узмацнить войсковые высилки в Афганистане. Згоду повеличить свой контингент выказала Италия. 200 солдатов пошли и Грузия, якая не является сябром блеку. Немецкий урад ухвалил законопроект, який дозволит державе национализовать проблемные банки. По воле министра финансов Пера Штайнбруха, закон будет тычиться только базованного у Мюнхене банка Hypo Real Estate, який на меже краку, не глядячи на отримание миллиардов евро державных гарантий. Законопроект еще має быть ухвалены парламентом. Конституция Немеччины забороняє национализацию без принятия адмислового закона. Израильский урад принял решение, что помежные переходы с полосой газа застанутся закрытыми, покуль не будет вызволенный израильский солдат, захопленный воевниками групповки Хамас. Это был выпуск новинов, наступный проз полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии с вами Алена Тиханович. Протягиваем программу и хвилинов про 15 мы пропонуем вам подсумование первого дня блогера, який прошел на нашем сайте. Для тех, кто не ведает, что такое блог и кто таки блогер, прогучить тлумачение. Ну, але почнем с традиционного и давно ведомого, с паперовой пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Жыццё ва ўмовах эканамічнага крызісу. Тэма большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя лютаўскія дні. Многія людзі страчваюць працу, некаторым скарачаюць заробкі альбо пераводзяць на няпоўны працоўны тыдзень. Няпэўнасць, боязь заўтрашняга дня, трывога за лёс сям'і – вось настроі, якія пануюць у грамадстве. Гэта адбіваецца і на пошце свабоды. Уласнымі меркаваннямі наконт эканамічнага заняпаду і некаторых рэаліяў вясковага жыцця дзеліцца ў сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша. Яшчэ гады 2-3 таму прэзідэнт Лукашэнка казаў, што Беларусь будзе выходзіцца без замежных крэдытаў, каб не закабаляць дзяцей ды ўнукаў. Цяпер жа гэтыя крэдыты беларуская ўлада выпрошвае ледзь не на каленях, і на ўсходзе, і на захадзе. Набудуюць лядовых палацаў у кожным горадзе, а настане час гэтыя крэдыты вяртаць, вось тады мы і паспытаем, што такое фінансава-эканамічны крызіс. А так званая беларуская мадэль развіцця пацерпіць поўны крах. Далей у сваім лісце Дзяніс Барэйка паведамляе пра некаторыя клопаты, якія турбуюць жыхароў ягонай вёскі. Яшчэ адна цытата з допіса. Нават у суровыя сталінскія гады ўлада не ўсталёўвала тэрміны збору лясных ягад і не ўводзіла штрафы за іх парушэнне. І чаму ў Менску павінны вырашаць, калі мне ў Докшыцкім раёне можна ісці ў ягады? Пераспелыя ягады асыпаюцца, а пайдзі іх збіраць, з'яўляецца міліцыянт і выпісвае штраф. Няўжо дзяржаве выгадней купляць сокі за мяжой, чым даць свабоду сваім людзям, якія самастойна забяспечаць сябе вітамінамі? Ці яшчэ адна праблема. З высокіх трыбунаў любяць гаварыць, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе увесь час падвышаюць цэны на хлеб? Можа, тая ўраджайнасць дзьмутая? Напісаў у сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Узважваць ці то збожжа, ці мяса, ці малако, так, каб атрымаць лічбы, якія б спадаваліся начальству, у калгасах за гады камуністычнай улады навучыліся віртуозна. Паводле ўсіх зводак і справаздач, у Савецкім Саюзе вырошчвалася і выраблялася неверагодная колькасць ежы. Прычым лічбы ад пяцігодкі да пяцігодкі раслі ў разы. На старшынь калгасаў ліўся залаты дождж ордэнаў і медалёў, а савецкі рабочы, прыйшоўшы пасля працы ў харчовую краму, бачыў на паліцах замест мяса гавяджыя капыты, а замест масла бляшанкі кількі ў тамаце. І яшчэ наконт імкнення сённяшняй улады залезці ў кішэню вясковага жыхара і вытрасці адтуль апошнія грошы. У Беларусі ўведзены вялізныя штрафы і нават крымінальная адказнасць за тое, што чалавек без дазволу зловіць рыбу ў сваёй рацэ альбо упалюе зайца ў сваім лесе. Тое, што большасць вясковых людзей не здольная нармальна харчавацца на мізэрныя калгасныя заробкі, у разлік пры гэтым не бярэцца. Цяпер вось, як бачна, у чыноўнікаў дайшлі рукі і да лясных ягад. Свой адказ на пытанне пра тое, ці пачалася ў Беларусі рэальная лібералізацыя грамадскага жыцця, дае наш слухач Ігар Сцябуля з Менску. У лісце на свабоду ён піша: «Якая ж гэта лібералізацыя, якая свабода? Адна хлусня чуецца з усіх тэлеканалаў, якія толькі і робяць, што хваляць уладу і ўводзяць у зман насельніцтва. А вось Радыё Свабода на кароткіх хвалях у Беларусі, паспрабуй, пачуй. Для мяне вельмі дзіўна тое, што Міжнародны валютны фонд пагадзіўся выдаткаваць Беларусі больш як 2-мільярдны крэдыт. Якія заўважныя рынкавыя пераўтварэнні праведзены ў беларускай эканоміцы за апошнія 14 год, што заходнія фінансісты раптам адважыліся на такое рашэнне? А я думаю, што гэты крэдыт альбо змарнуюць, альбо прагуляюць чыноўнікі, і толку ў выніку не будзе ніякага. Гэтыя людзі проста не ведаюць, што рабіць у складаных умовах крызісу. Для іх адзіны зразумелы і зручны грамадскі лад, так званы рынкавы сацыялізм, нічога іншага яны ствараць не ўмеюць. А МВФ чамусьці пагаджаецца гуляць з імі ў гэтыя гульні», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Беларусь з сярэдзіны 90-х гадоў з'яўляецца сябрам Міжнароднага валютнага фонду і таму на роўні з іншымі краінамі мае права на крэдыты МВФ, асабліва ў цяперашняй складанай эканамічнай сітуацыі. Дзеля таго, каб атрымаць заходнія грошы, беларускі ўрад вымушаны быў пагадзіцца на шэраг непапулярных крокаў, якія павінны прывесці да аздараўлення фінансавай сістэмы. Ён абавязаўся праводзіць больш жорсткую манетарную і курсавую палітыку, увесці падатковыя абмежаванні, знізіць фінансаванне нерэнтабельных галінаў. Карацей кажучы, МВФ атрымаў цвёрдыя абяцанні, што ягоныя грошы не будуць пушчаныя на вецер і што Беларусь своечасова верне пазычанае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, якім чынам улада можа і павінна эканоміць бюджэтныя грошы падчас крызісу, разважаю ў сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага раёну. Слухач піша: «У чыноўнікаў, дырэктараў прадпрыемстваў трэба адабраць такую прывілею, як службовыя аўтамабілі з вадзіцелямі. На крайні выпадак можна пакінуць машыны асабліва буйным чынам. Усе астатнія могуць перасесці за руль уласных аўто, як гэта прынята ў іншых краінах. Далей, адзіны падаходны падатак, уведзены з 1 студзеня. Памылка. У выніку бедныя стануць яшчэ бяднейшымі, а багатыя павялічаць свае капіталы. Прапаную падатак з бедных 5-6%, з багатых 40-50%. Камітэту дзяржканконтролю варта праверыць, што за рабочыя занятыя на будаўніцтве катэджаў для буйных начальнікаў. Упэўнены, што на многіх такіх будоўлях працуюць падначаленыя гаспадара будоўлі, а аплачваецца ўсё з дзяржаўнага бюджэту. Яшчэ адна прапанова скараціць армію дворнікаў. Упэўнены, што па колькасці міліцыянтаў і дворнікаў мы ўжо даўно наперадзе планеты ўсёй. А працоўныя рукі, якія ў выніку вызваляцца, можна накіраваць на больш карысную працу. За чысцінёй жа на вуліцах няхай сочаць міліцыянты, як, напрыклад, у Нямеччыне. Адзін плявок на тратуар, штраф 30 еўра. І не марнаваць грошы на касьбу травы ў гарадах. Касцы, касілкі, бензін – усё гэта вельмі дарагое, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага району. Сумнеўна, спадар Валошка, што дворнікаў магчыма замяніць міліцыянтамі і што гэта можа прынесці эканамічны эфект. Варта мець на ўвазе, заробак беларускага прапаршчыка міліцыі разоў у 10 вышэй, чым у дворніка. Ды і ўзровень побытавай культуры ў Беларусі, напрыклад, згаданай вамі Нямеччыне, цяжка параўнальны. Напрыклад, міліцейскі сержант, які сплёўвае акурак міма сметніцы, не такая ўжо рэдкая з'ява ў любым беларускім горадзе. Уявіць такое ў Нямеччыне цяжка. Ды і куды, на якую больш прыбытковую працу накіраваць дворнікаў і рабочых зеленгасаў у сённяшніх умовах, калі амаль усе прамысловыя прадпрыемствы масава скарачаюць работнікаў і пераходзяць на скарочаны рэжым працы. У наступных некалькіх лістах водгукі нашых слухачоў на перадачы «Свабоды». Вось што піша Марія Жукевіч з Горадні. Хоць уключаю прымач кожны дзень, але, на жаль, не заўсёды ўдаецца злавіць хвалю свабоды і паслухаць вас. Але і тыя рэдкія перадачы, якія атрымліваецца пачуць праз шум і трэск, прыносяць мне вялікую радасць, адчуванне нечага свайго, роднага, блізкага. Люблю слухаць пісьмы і званкі на свабоду. У іх адчуваецца стан людской душы, клопат пра будучыню, боль за недахопы ў нашым жыцці і шчырая любоў да бацькаўшчыны. Аўтар наступнага ліста Владзімір Луня з Ашмянаў. «Штодзённа малюся за вас і мілую Беларусь», – піша слухач. «Вельмі веру, што Бог пачуе мяне і заплаціць добром за вашу такую патрэбную для радзімы і для будучыні дзяцей і ўнукаў працу. Вучыце праз свабоднае радыё ўсіх людзей веры ў Бога». Беларусы спрадвеку казалі «без Бога, а не да парога», і ў гэтым народная мудрасць і праўда. А на заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста Жанны Цыркуновай з Менску. Слухачка піша. «Слухаць можна ўвесь час, што працуеце для нас. Падарожжы, Атлантыда, ці як лёс куды раскідаў. Усё цікава, пазнавальна і, канешне ж, актуальна. Вольныя студыі гасціннасць, аналітыкаў дасціпнасць і дыскусіі экспертаў і гісторыі скапэртаў». Это быў фрагмент вершаванага ліста Жанны Цыркуновай з Менску. Дзякуй, спадарня Жанна, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. На лісты слухачоў адказваў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Чакаем вашых водгукаў. А зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму заўтрашняй перадачы «Беларуская Атлантыда». Тарашкевіца – артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які склаўся на пачатку 20-го стагоддзя. Мовазнаўца Зміцер Саўка кажа, што Тарашкевіца стала ўжо мітам, бо так называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы. «Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Алтуховіча, Лявонова і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Йоран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Змітер Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. На мінулым тыдні на нашым сайце прайшоў першы дзень блогера. 8 беларускіх блогераў свае чарговыя нататкі змясцілі не на звыклым месцы, а на інтэрнэт-старонках Радыё Свабода. Першы дзень блогера абмяркоўваюць Александр Лукашук, Ян Максімюк і Сергей Шупа. Пер тым, як абмяркоўваць дзень блогера, давайце спачатку патлумашым нашай аўдыторыі, пра што мы гаворым. Справа ў тым, што якраз перад калядамі мы паслалі вялікія анкеты нашым сталым слухачам, якія, магчыма, і зараз знаходзяцца каля прымачоў, і задалі пытанне, як вы слухаеце ці знаёміцеся з матэрыяламі свабоды. Бальшыня нашых радыёслухачоў якраз не карыстаецца пакуль інтэрнэтам. Я памятаю, адзін смешны адказ мы атрымалі ў нас на ферме Каліноўскага, інтэрнэту пакуль няма. Такім чынам, Сергей, што такое блог? У двух словах, блог – это интернетный дзённік, які вядзецца ў адваротным храналагічным парадку, і ў ва ўсіх ахвочых ёсць магчымасць пракаментаваць тое, што сказаў аўтар блогу. Такім чынам, это нічога таямнічага, надзвычайнага тут няма. Можна сказаць, што это дзённік, які вядзецца публічна, у тым ліку дзённік інтэлектуальнага жыцця, прыватнага жыцця. На дзенні Святога Валенціна, на мінулым тыдні, мы запрасілі 8 самых, як мы палічылі, цікавых ці папулярных аўтараў беларускай благасферы апублікаваць свае думкі на сайце, на прасторы беларускай службы Радыё Свабода. Вось жа, давайце я вас запытаю, 2 імя, якія вам больш за ўсё прыцягнулі вашу ўвагу. Сергей, хто ў вашую двойку ўводзе? Ну, у маёй двойцы будзе такі вельмі вядомы блогер Ліпковіч, Яўген Ліпковіч, і Дар'я Ліс, паэтка з вёскі Залесся, адкуль родам і вядомы кампазітар агінскі. А, дарэчы, чаму Ліпковіч вядомы? Ён праславіўся сярод іншага і тым, што летась уступіў такое кіберзмаганне з беларускімі ўладамі, якія раптам перасталі выпускаць абястлушчаны кефір, ад якога залежыць яго на нейкі штодзённы рацыён. Ён распачаў абсалютна неверагоднае змаганне на ўсіх франтах, і праз некалькі тыдняў гэты кефір зноў з'явіўся на паліцах беларускіх крамаў. Ян, вашыя 2 блогеры, якія прыцягнулі найбольш вашую ўвагу, ці былі блізкія вам? Маю ўвагу звернулі 2 блогі. Это палітычнага глядальніка каментатара Александра Фіадуты і пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Так склалася, што якраз гэтыя 2 блогеры жывуць за мяжою. Фіадута недзе далёка ў нямецкай аўтаномнай акрузе, я нават не ведаю, дзе гэта ёсць, а Альгерд Бахарэвіч у Нямеччыне. Чаму звернулі ўвагу? Таму што гэтыя тэксты гэта штосьці іншае, такога мы не робім. Фактычна, тэкст Фіадуты ён не распавядае пра ніякую падзею. Вы яго прадставілі як палітычнага аналітыка. Так, але ён тут якраз не гаворыць пра палітыку. Ён хутчэй за ўсё зрабіў такую лірычную замалёўку. Ён там сядзіць здалёк ад Беларусі, тужыць за радзімай і раптам апісвае некае такое абсалютна неверагоднае жыццё, дзе 35 градусаў... Сабачае жыццё. Так, сабачае жыццё, аказваецца. Ну, такое, як бы, скажам, журналісту зрабіць у галаву не прыйдзе. Так, адзін ваш герой жыве на Рянмары, а другі... А другі жыве ў Гамбургу, ў Нямеччыне. А гэты тэкст, ён даволі з'едлівы пра тое, што ў Беларусі зашмат пісьменнікаў. Вось цікава, што вашыя 2 героі, хаця яны фізічна не ў Беларусі, тым не менш яны удзельнікі, наколькі я разумею, беларускай благасферы. Мы можам так сказаць, Сергей? Можам, но ў інтэрнэце межаў няма, так што тут як бы хутчэй ўсё вызначаецца нейкім культурным кантэкстам, у якіх гэтыя блогі як бы функцыянуюць. Яны выразна ў беларускім кантэксце. Вот это вот вельмі важнае вызначэнне, я думаю, што мяжа, што мы называем беларускай благасферы, это менавіта культурны, а не геаграфічны, палітычны ці нейкі іншы кантэкст. А мае 2 блогеры, людзі з Менску. Прозвище аднаго я не ведаю, ён вядомы толькі як Нік, Вадзім. Это чалавек, які вельмі цікавіцца Менскам, гісторыяй Менску. І мы ведаем, што ён выкладае фізіку ўжо 15 гадоў, дацэнт у адным з менскіх ВНУ. А другі – это амбасадар. Таксама Мінчук, але ён замежнік. Амбасадар є вялікасці каралевы Вялікабрытаніі Найджэл Гоулд Дэвіс. Але давайте пачнем з вас, Ян. Што найбольш цікавага у каментарах да вашых блогераў? З каго вы хацелі пачаць? Давайте пачнем з Вядуты, таму што з гэтага ягонага блогу не вынікае ясна, што ён там робіць, які від занятку. І адзін з каментатараў, Алесь, і паставіў яму такое пытанне: а што цяпер робяць паліттэхнолагі ў Нар'янмары? Хіба ў Расіі ёсць яшчэ свабодныя выбарчыя кампаніі? Ну, мне спадабаўся адказ Александра Фядуты. Выбарчыя кампаніі ёсць, прынамсі ў рэгіёнах. І там не заўжды ўлада здольная сфальсіфікаваць вынікі выбараў. Менавіта таму, што апазіцыя моцная. А нямецкая аўтаномная акруга – гэта ж наогул расійскі Кувейт. Таму і выбары там сапраўдныя. Увесь час адзіная Расія атрымлівае там найгоршы вынік па ўсёй краіне. Вось цікава, што сам блог быў пра сабачае жыццё, сказаў Сергей, хаця насамрэч там гаворка ідзе пра тое, проста як сабака зайшоў у мясную краму. Але дыскусія пераходзіць на там, дзе ёсць кампетэнцыя гэтага аўтара. Сам фактар, што это блог, можна задаць пытанне аўтару, і аўтар табе адкажа. Ты ўступаеш у дыялог з чалавекам, які можа табе адказаць на тое, што цябе менавіта раптам зацікавіла. Сергей, вы назвалі ў якасці чалавека, які прыцягнуў вашу ўвагу, Дар'ю Ліс. Што в яе блогу ці в коментарах дає? Дар'я Ліс зрабіла такую вельмі прыгожую справу. Яна не пісала, магла б напісаць нейкі верш, на паэтка, ці нейкія там развагі пра то, як яна любіць каву, ці што заўгодна. Але яна вырашыла зрабіць добрую справу. Яна напісала пра цудоўную жанчыну, пра якую мала хто ведае і якой можа быць вельмі патрэбная дапамога і сярод іншага пашырэння кантактаў, бо для яе інтэрнэт і блог, які яна вядзе на інтэрнэце, з'яўляецца фактычна адзіным сродкам кантактаў з навакольным светам, бо ў яе ёсць праблемы проста чыста фізычныя з перамяшчэннем у прасторы. Які вынік таго, што яна напісала пра гэтую жанчыну, і як вы яго ацэньваеце? Вельмі шмат каго менавіта кранула, што Дар'я ахвяравала такой магчымасцю самарэалізавацца, самаразрэкламавацца ў нас, яна цалкам аддала всю увагу камусьці іншаму. Это на яе блог, на дыскусіі, здаецца, там быў такі адказ, она казала, што ніколі не была ў Бабруйску, і нехта з удзельнікаў напісаў ёй: давайце з вамі звяжемся, мы вам дапаможам патрапіць. Дарэчы, у нас у панядзелак адбылася віртуальная сустрэча Дар'і з яе гераіняй, у нас у начной свабодзе фактычна быў іх дыялог, іх абедзвюх запрасілі, і яны гаварылі між сабой. А я яшчэ хачу сказаць, што перад тым менавіта акцыя блогерскай падтрымкі дазволіла сабраць неабходныя сродкі, бо этой Індзе, гэтай жанчыне, пра якую піша Дар'я, быў патрэбны нейкі спецыяльны вазочак, на якім яна могла ездзіць, і цуды, на якія здольная благасфера, знайшліся куча людзей, куча сяброў, знаёмых, якія падтрымалі, і цяпер яна атрымала тое, чаго ніколі б не магла дасягнуць без вось гэтай. Это таксама вынік менавіта этой формы блога і дыскусіі, якая атрымліваецца пасля яе, тое, што адбылося ў выпадку, напрыклад, з Нар'янмарам і з Фідутам, тое, што з Дар'яй Ліс, і тое, што таксама адбылося ў выніку з блогерам Вадзімам, які закаханы ў Менск, вельмі даследуе яго, друкуе шмат фотаздымкаў, але вось якая цікавая дыскусія адбылася, я проста працытую для нашых слухачоў, паміж наведнікамі сайту з гэтым блогерам. Ён сярод іншага піша, што пра іншыя гарады. Я бачыў шмат гарадоў: Масква, Пісер, Рыга, Вільню, Сталін, Кіев. І атрымлівае ў адказ такі ліст: ну, калі вы Вільню называеце Вільнюсам, дык у нас з вамі розныя культуры, адпаведна эстэтыка. Свет розны, людзі розныя, але прыгажосць і праўда адны адзіныя. Вадзім пасылае свой адказ: у Вільні я, на жаль, не быў. Не быў таксама ў Койданаве, і Гумені, Петраградзе, Сімбірску. Адчуваеце, пра што ён гаворыць? Ёсць моўная норма. Тапонім павінен адпавядаць часу. Сёння гэты горад не Беларусь. І вось адказ зноў-такі яму ўжо праз некалькі іншых постаў. Шановны Вадзім, па-моему, вы блытаеце мову з палітыкай, калі пішаце, што тапонім павінен адпавядаць часу. Калі мове ёсць традыцыйная назва для горада, няма патрэбы яе мяняць пасля кожнай змены межаў і ўрадаў. Тое, што горад не ў Беларусі не замінае літоўцам называць яе гардзінасам. Вось такая цікавая, як мне падалася, дыскусія па высвятленні вельмі канкрэтнага і палітычнага, і культурнага, і гістарычнага аспекта, якая таксама адбылася ў рамках з гэтай блогерскай акцыі. Ян, другі блогер, які прыцягнуў вашу ўвагу, пісьменнік Альгерт Бахарэвіч. Альгерт вядомы перш за ўсё тым, што ён ставіць вельмі кантраверсійныя тэзісы, у яго вельмі спецыфічны погляд на беларускую літаратуру. У гэтым ягоным тэксце тезіс быў збольшага такі. Было б добра для беларускай літаратуры і культуры, каб гэтых пісьменнікаў было, ну, прынамсі, ў 10 разоў меней, чымсі ёсць цяпер. Хтосьці яму апануе і пытаецца. А як жа спадар Альгерт словы расійскага класіка Паўстоўскага? Трэба, каб 10 тысяч узяліся за пяро, каб адзін з іх стаў сапраўдным пісьменнікам. Ну і вось адказ Бахарэвіча, які дае пачуць смак ягонага стылю. 10 тысячаў ўжо трымаюцца за пяро. Вынікі гэтага ў беларускіх кнігарнях. Сергей, легендарны блогер-змагар за кефіры, за правду і справедлівасць Ліпковіч. Якую дыскусію выклікала яго публікацыя? Я яшчэ зазначу, што Ліпковіч не толькі кібер-змагар, ён яшчэ і вялікі кібер-хуліган. Летась Владзімір Пуцін праводзіў сваю такую онлайн-канферэнцыю, і яму можна было задаваць любыя пытанні. Ліпковіч прыслаў ему пытанне: «Скажыце, калі ласка, ці вы габрэй? Калі так, то можаце не адказваць». Пасылаючыся на гэтую дыскусію, нехта пытаецца цяпер у Ліпковіча. Нехта: «Андрэй, скажыце, а вы габрэй? Калі так, то можаце не адказваць». Ліпковіч: «Андрэю, а чаму вы пытаецеся?» Андрэй: «А навошта вы ў Пуціна пыталіся?» І вось Ліпковіч адказвае Андрэю: «У Ісуса пыталіся, ты цар іудзейскі?» Ён адказваў: «Ты кажаш». Уяўляеце, калі б я ў Пуціна гэта спытаўся б, а ён бы адказаў: «Мачыць у сарціры». Жах. Ну што ж, это таксама прыкмета, відаць, такога ж кшталту дыскусіі, весёлай, лёгкай, якая можа адбывацца таксама ў благасферы. Удзельнік нашага дня блогера, які прыцягнуў маю ўвагу, канешне, гэта быў Найджэл Голд-Дэвіс, амбасадар Вялікабрытаніі ў Менску. Я цытую: «Блогінг – выдатны спосаб ахапіць нетрадыцыйную аўдыторыю, і брытанскае міністэрства замежных справ усіляк гэта заахвочвае. Мой блог – першы блог брытанскага дыпламата па-расейску, але мае калегі ў В'етнаме, Кітаі, Партугаліі ды іншых краінах таксама ведуць свае блогі. Блог мае і наш міністр замежных справаў». Вось, па-моему, у Беларусі ні адзін міністр не мае сваю блогу. Ён расказвае пра іншыя праблемы, ён расказвае пра сваіх катоў, пытаецца, якія кнігі чытаць пра Беларусь. Іншымі словамі, ён вядзе блог не толькі дзеля працоўнага абавязку, хаця для нас, канешне, вельмі важны вот гэты вот аспект хія. Это народная дыпламатыя. Тое, што мы самі часам называем народная журналістыка. І ў гэтай сувязі маё наступнае пытанне да вас: як вы адчуваеце, Яна, Сергей, хто такія блогеры? Это канкурэнты звычайным журналістам? Это памочнікі? Это просто журналісты, калегі? Ці просто яны маюць сваю нішу, в якой існуюць незалежна ад усяго гэтага? Ну, я б не сказаў, што канкурэнты. Усё ж такі мы працуем над рознымі палямі. Журналістыка – гэта перш за ўсё калектыўны высілак. Блогер, як бы, гэтага абмежавання не мае. Але я б сказаў бы, што мы аднадумцы. Таму што мы лічым, што ў нас ёсць што сказаць людзям, і што людзі хочуць наш паслухаць. У гэтым сэнсе мы аднадумцы. Тобто вы, Ян, думаеце, што раз мы homo sapiens, мы аднадумцы. Сергей, канкурэнты, памочнікі ці калегі? Я думаю, што ўсё разам. Фактычна, выбух, такі інфармацыйны выбух благасферы, адбыўся 3 гады таму на дзень волі. Памятаеце, выбары адразу, намётавае мястэчка, Казулін. І тады мы проста пабачылі, што благасфера вельмі актыўна ўключылася ў інфармацыйнае пакрыццё тых падзеяў. Мы бачылі, што мы ад іх адстаем недзе на паўхвіліны, на хвіліну, на 5 хвілін, і мы тады пачалі вельмі моцна даганяць. Сэнсі, яны нас як бы падсцябнулі, і мы пачалі значна больш інтэнсіўна працаваць. Карацей кажучы, мы арыентуемся на тое, што адбываецца ў благасферы, і спрабуем будем просто трымацца таксама на ўзроўні аператыўнасці. Ну, а нашым слухачам мы хіба што скажам, што любая з'ява, такая як блогінг, пераважна нейтральная па сабе. Яна можа быць выкарыстана для розных мэтаў. Адной з негатыўных з'яваў, якая пануе ў благасферы, это, канешне, пытанне абразаў, выкарыстання ненарматыўнай лексікі, пытанне інфармацыі, якая наносіць шкоду людзям ці паклёп. І ў гэтым, відаць, я бы сказаў, галоўнае адрозненне ад журналістыкі, якая ёсць прафесійная і якая карыстуецца этычнымі, прававымі, маральнымі і прафесійнымі нормамі. Наступны дзень блогера адбудзецца на сайце Беларускай службы Радыё Свабода, свабода.орг, 14 сакавіка. Мы зноў зробім пра гэта перадачу, а тым часам запрашаем усіх нашых слухачоў зайсці на сайт Радыё Свабода, і вы пабачыце тэксты, спрэчкі, палеміку, звязаную з першым у Беларусі, у Европе і, магчыма, у свеце днём блогера. Пра тое, якім удаўся першы дзень блогера, на сайце Свабоды гаварылі Александр Лукашук, Ян Максімюк і Сергей Шупа. Ну а зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа Свабоды. Яго нататкі вы пачуеце заўтра. Пра самадзейнага мастака, што ў мінулым веку жыў на Лічыне, у вёсцы Голдава чуў даўно. Апавядалі, што падобна славутаму Перасмані, ён вырошчваў кветкі ды маляваў цудоўныя ў сваёй натуральнасці карціны. Аднак у адрозненне ад героя вядомай расійскай песні, ружы дараваў не невядомай акторцы, а сваім аднавяскоўцам. Пасля таго ж, як я даведаўся, што ў тых мясцінах працуе і самы паспяховы фермер Лічыны Іван Арлавец, вырашыў: еду ў Голдава. Маё падарожжа ў Голдава, што на Лічыне. Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30 у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Праз некалькі хвілінаў запіс онлайн-канферэнцыі з лідарам маладога фронту з Дмітром Дашкевічам. Пасля яе экспертыза свабоды на тэму, чым выкліканае паломніцтва еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск. Але спярша выпуск навінаў пра беларускія і міжнародныя падзеі. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прадавілі абвінавачванне. Ім закідаюць знішчэнне чужой маёмасці, ім пагражае ад 10 до 12 гадоў зняволення. Аб'ём валютнай выручкі беларускіх прадпрыемстваў у студзені скараціўся на траціну ў параўнанні з мінулым годам. Сёння ўвечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі ў развязу Хавьер Саляна. Дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні заявіў, што прапануе аднавіць статус адмыслова запрошанага ў асамблеі для нацыянальнага сходу Беларусі. Але гэта пры ўмове, што будзе знойдзены механізм, як улучыць у беларускую дэлегацыю прадстаўнікоў непарламенцкай апазіцыі. Кіраўнік дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Ліндбад пасля сваіх сустрэч у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Нядаўна прызванага войска лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. У яго праблемы з ціскам. Іншы нядаўна прызваны моладзевы актывіст Дмітрий Хвідарук таксама праходзіць абследаванне. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом на праспекце Дзяржынскага ў Менску ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. Працягваем навіны і коротка пра міжнародныя падзеі. Прэзідэнт США Барак Абама ўхваліў размяшчэнне ў Афганістане дадатковых 17 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Ён таксама падпісаў закон аб пляне стымулявання амерыканскай эканомікі на 787 мільярдаў даляраў. Адным з першых крокаў у размеркаванні пакета было выдзяленне 75 мільярдаў на падтрымку рынку жылля. Кіргізскі парламент прагаласуе сёння па пытанні закрыцця паветранай базы ЗША ў горадзе Манас. Лісабонская дамова, перапрацаваны варыянт еўрапейскай канстытуцыі, была ўхвалена палатай прадстаўнікоў чэшскага парламенту. Чалец еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця Томас Міроў заклікаў краіну тэрмінова зрабіць неабходныя крокі для атрымання дапамогі ад міжнароднага валютнага фонду. МВФ яшчэ ў лістападзе выдзеліў Украіне крэдыт, але цяпер затрымлівае другую траншу ў сувязі са складам данай унутранай палітычнай сітуацыі ў краіне. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры экспертыза свабоды, прысвечаная візіту еўрапейскіх дэлегацый у Менск. А зараз у эфіры фрагмент онлайн-канферэнцыі з лідарам Малдога фронту з Дмітрам Дашкевічам, якая адбылася на вэб-сайце Радыё Свабода. Скажыце, ці ёсць у кіраўніцтве Малдога фронту хоць адзін чалавек з вышэйшай адукацыяй? Малады фронт, моладзевы рух, і ў нашым кіраўніцтве ёсць як актывісты з вышэйшай адукацыяй і аспіранты, так і студэнты са школьнікамі. Зважаючы на танальнасць вашага пытання, можна зрабіць выснову, што вы папракаеце лідараў маладога фронту ў недастатковай адукаванасці. Аднак, выказваючы гэты папрок, вы мусіце разумець, што ў беларускай рэчаіснасці грамадска-палітычны актывіст не заўсёды можа атрымаць своечасовую адукацыю без праблемаў. Так, намесніка старшыні маладога фронту Івана Шылу, каб пазбавіць магчымасці паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы, выгналі перад апошнім іспытам са школы, перад іспытам па ангельскай мове, якую ён, дарэчы, вельмі добра ведае. У Івана був вибір пайсці вчитися в іншу країну. Нагадаємо, що міністри едукації різних європейських держав зверталися на опрос до його з пропановою протягнути школьну едукацію у європейських країнах. Для цього Івану треба було з'їжджати з Білорусі, некілька років вчитися і, певно, вже далі залишатися за межою. Він не мог пайсти на цей крок, залишився у Білорусі і імкнувся здати свій останній іспит у своїй рідній Солігорській школі. Однак улади, каб нейтралізувати його ще більше, забрали на півтори роки війська. Ми ведаємо ось цю історію, яка недавно відбулася з ним. І тому, от, поглядіть, Іван вийде у 19-20 років з війську, ну і будемо молитися, каб йому дали можливість зі школи, з війська здати цей іспит. Тому, от, обираючи поміж служенням Білорусі і особистими перспективами, якими уладкуванням життя, Іван вибрав перше. І я не думаю, що у когось із пристойних людей хопить сумління попрокнути його і многих інших таких же молодівих активістів і лідерів, які на нейкий час відкладають свої власні плани для того, щоб присвятити себе Білорусі. Особисто я за год до скінчення Віленського педагогічного університету був арештований за діяльність Молодого фронту на полтори роки. По визволенні зі Шклова я год не мог виїжджати з Білорусі. Ось тільки тепер, через год переписок з прокуратурами і судами білоруськими, мені дозволили виїжджати, зазначивши правду, що, мовляв, я був завжди виїзним. Невідомо тільки, відкуль штамп взявся в моїм паспорті об невиїзності. От тому я сподіваюся, що цей год присвячу своєму університету і скінченню вчоби. Безумовно, звісно, коли у КДБ і прокуратури не буде інших планів на мене. Наступне питання Зміцеру Дашкевичу задає навідник вебсайту «Свободи» з Мінську. Зміцер, ти ще віриш у те, що бувають менти добрі? Много часу і з многими супрацовниками силових структур доводилося мені мати зносини. І переконую вас, що далеко не все так однозначно у таких установах, як МУС, КДБ і інших силових. До прикладу, за полтори роки моєго знаходження на Володарці і у Шклові, коли я відбував покарання, я зустрів тільки одного супрацовника силових структур, Міністерства внутрішніх справ, який говорив об тим, що він голосує за Лукашенко. Всі остатні ж, переважна більшість, задавалися тим же самим питанням, що і білоруський народ. Коли ж уже? Коли? От, тому однозначно свідчу для вас, що після того, як демократи прийдуть до влади, або в ніякий критичний момент, коли треба буде силовим структурам вирішатися, я думаю, що многі з їх приймуть рішення не відстоювати самообвещеного диктатора Білорусі до кінця. Наступне питання Дмитру Дашкевичу задає Роман. Дмитре, чого ви домоглися акції 14 лютого? Чи лишиться ви себе героєм? І ще, як це, запрошати на акцію жанчин, ведаючи, що улади не дозволили проводити акцію, що супрацовники міліції по-любому будуть збити? Ну, почнемо з геройства. По-перше, героєм я, звісно, себе не лічу. Бувають люди, які там мене поважають, люблять і говорять, от герой, там, от покутвал, от сидел. Я ж зазначаю вельми просто на гэта, тільки тое, що калі б посадили тебе, мовляв, сидів би і ти. Да? Я, що називається, був у таких умовах, де особливого і вибору не мав, просто от під час зняволення імкнувся, якби, тримаючи сувязь своїми сябрами, братами і сестрами з церкви не згубить бойовий дух. За що усім дякую людям, які мене підтримували. Моє випробування мною пройдене, це в першу чергу їхня заслуга. Що дотично акції 14 лютого і того, що ми її домоглися. Наша задача при плануванні цієї акції було провести святочне і мирне шестя, яке б з'єднало активних молодівих лідерів, активістів у Мінську, яке б надало зарад і допомогло розкрутити наступне мероприємство демократичних сил у День волі. На великий жаль, у влади обрали ось такий гвалтовний сценар по задушенні цього мероприємства. Тут гучать некоторі попроки, зв'язані з тим, що мероприємство не санкціоноване, не дозволене, навошто йшли. Ну, по-перше, я скажу, ми не збираємося чекати ще 13 років, поки Лукашенко дасть Молодому фронту дозвол ходити по центральних проспектах Білорусі. Ми так само не збираємося проводити свої мероприємства на площі Бангалор, куди вельми часто накеровують опозиційні сили проводять мітинги. Таму мы ад пачатку гаварылі, што будзем прытрымоўвацца намі агучанага плана шэсця. План палягаў у тым, што мы збіраемся на Якуба Коласа а 18 гадзіне і па праспекце ідзем да плошчы Свабоды, дзе невялічкім канцэртам завяршаем нашае мерапрыемства. Прадугадаць, што ўлада будзе ў такім жорсткім і гвалтоўным чынам зачышчаць эту акцыю, мы не маглі. Наадварот, нават мы былі ўпэўненыя, што акцыя пройдзе мірна, бо мы маглі прыгадаць мінулы дзень Святога Валентына. Таксама недазволеная акцыя гарадскімі ўладамі. Таксама яна праходзіла каля станцыі ў метрапалітэна, за якіх нам забаранілі афіцыйна сёння збірацца. Аднак ніхто не разганяў, і мы прайшлі па ўсім цэнтры горада. Праз праспект, праз адміністрацыю прэзідэнта, праз іншыя ўстановы. І не пабачылі за час акцыі ніводнага супрацоўніка сілавых структураў. Каля адміністрацыі Лукашэнкі толькі адзін супрацоўнік аховы стаяў, от калі мы паварочвалі з вуліцы Карла Маркса на праспект. Гэта сведчыць аб тым, што калі ўлада жадае правесці спакойна мерапрыемства любое дэмакратычнае, гэта мерапрыемства праходзіць. Калі ўлада жадае правесці зачыстку і нешта камусьці прадэманстраваць, яна праводзіць зачыстку. Таксама вы тут запытваецеся аб дзяўчатах і жанчынах. Ну, я вам скажу, што на кожным мерапрыемстве, дзе ўлады прымяняюць сілу дачынення да сябраў нашай арганізацыі, да іншых людзей, хлопцы, мужчыны вельмі аддана бароняць і сваіх паплечнікаў, і дзяўчат, безумоўна, што вы можаце бачыць на відэазапісах мерапрыемстваў, на фотаздымках. Ніхто не хаваецца за плячыма дзяўчат. Наступнае пытанне да Змітра Дашкевіча ад Яны з Менску. Зміцер, вітаю. Штораз на акцыі, арганізаваныя Маладым фронтам, прыходзіць усё больш і больш новых хлапцоў і дзяўчат. Як ты думаеш, што больш за ўсё захапляе моладзь у Маладым фронце? Моладзь у Маладым фронце, па-першае, і што ёсць самым важкім, бачыць ідэйнасць і адпаведнасць гэтай ідэйнасці учынкам. То бок малады чалавек, любы, дзяўчына, хлапец, заўсёды шукаюць нейкі стандарт, абсалют, нейкую цвёрдасць у перакананнях і думках, накіраванасць. І калі знаходзяць такое, за гэтым цягнуцца. Таму з ідэйнасцю найперш звязана такое арганізацыйнае структурнае лідарства маладога фронту сярод моладзі. Па-другое, умацаванню маладога фронта спрыяе свабода актывістаў. Што гэта азначае? Гэта азначае, што ў маладым фронце моладзь знаходзіцца, якая сама вызначае тактыку і стратэгію сваіх дзеянняў. Моладзь, якая сама закладае ідэалагічныя і праграмныя дакументы. Сама абірае кіраўніцтва арганізацыі і структурную пабудову. Гэтая свабода надае адказнасць за лёс уласнай арганізацыі, а адказнасць спрыяе самарэалізацыі. Таму кожны актывіст маладога фронту бачыць магчымасці і перспектывы свайго развіцця як у маральна-духовым плане, так і ў палітычным. Дзякуючы гэтаму малады фронт пастаянна ўзбуйняецца структурна і ідэалагічна ўмацоўваецца, застаючыся ідэйным і арганізацыйным лідарам моладзевага руху. Наступнае пытанне да Змітра Дашкевіча ад Кастуся. Па-першае, вялікі дзякуй вам і ўсім тым людзям, якія прыйшлі 14 лютага, каб засведчыць сваю любоў да Беларусі. На вялікі жаль, я не меў магчымасці прыехаць да Менску. А пытанне такія. Сённяшняя сітуацыя паказвае, што беларускім патрыётам трэба быць больш салідарнымі ды арганізаванымі. Ці ёсць планы наконт аб'яднання з іншымі моладзевымі нацыянал-дэмакратычнымі арганізацыямі? Моладзь БНФ, Маладая Беларусь ды іншымі. Ці гатовы малады фронт да такога кроку і на якіх умовах? Дзякую вам за падтрымку, Кастусь. Спадзяюся, што ў наступным годзе на акцыі, прымеркаванай да Дня Святога Валентына, мы будзем разам. Адказваючы на ваша пытанне, хацеў бы таксама запытацца, ці ёсць сэнс яднаць розныя па духу і структуры моладзевай ініцыятывы. Для любой арганізацыі самае важкае гэта аднадумства ейных сябраў. Калі ёсць аднадумства ў шэрагах, ёсць згуртаванасць працы, ёсць адказнасць і ёсць вынік дзейнасці. Стварэнне ж адной арганізацыі з усіх прывяло б толькі да спрэчак унутры аб лідарстве. У чым мяне пераконваюць многія каліцыйныя кампаніі, дзе мы не яднаемся в адну арганізацыю, а толькі удзейнічаем у нейкім шэрагу мерапрыемствам, і то ўзнікаюць спрэчкі, хто важны, хто галоўны. Магу сабе ўявіць, што адбылося, каб мы паспрабавалі стварыць, накліпаць з усіх арганізацый адну. Таму, мяркую, няхай кожны рэалізуе свае мэты ў грамадстве. Бо мы ж не спрабуем, да прыкладу, аб'яднаць БХД, БНФ і партыю працы. Каго з беларускіх нацыянал-дэмакратычных палітыкаў вы лічыце найбольш верагодным кандыдатам у прэзідэнты Беларусі? Каго гатовы падтрымаць малады фронт? верагодных нацыянальна арыентаваных кандыдатаў у прэзідэнты будзе столькі, што мы рызыкуем у іх заблытацца. У маладым фронце дыскусіі наконт падтрымкі таго ці іншага палітыка ў якасці кандыдата на пасаду ў прэзідэнты спыненая. Няхай прасвятлее троху палітычная сцэна, а то там за кандыдата ў прэзідэнты ўжо нічога і не бачна. Якія планы ў маладога фронту наконт святкавання Дня волі 25 сакавіка сёлета? Шкада, што Дзень волі адбываецца ў некаторым такім прыватызаваным стане беларускім народным фронтам, які адзінаасобна агучыў пляны і ўзяў на сябе адказнасць за гэтую акцыю. Хаця свята гэта агульнае нашае, і было больш бы лагічным стварыць шырокі грамадска-палітычны аргкамітэт па святкаванні Дня волі, каб все арганізацыі, жадаючыя, маглі пасадзейнічаць падрыхтоўцы гэтага мерапрыемства і прыняць у ім свой годны ўдзел. Тым не менш, мы гатовыя ўдзельнічаць у гэтым агучаным фронтам в фармаце свята, зборнай акадэміі навук і шэсця да плошчы Кастуся Каліноўскага. Спадзяемся, што партыйныя лідары не заклічуць адтуль ісці на Бангалор. Іван Шыла распавядаў пра сітуацыю войску, дзе маладыя хлопцы амаль нічога не ведаюць пра палітыку ў Беларусі і ўвогуле нічога пра апазіцыю да рэжыму. Якім чынам малады фронт працуе з гэтымі людзьмі? Ну, незнаёмы я з такімі словамі Івана, таму адкаментаваць мне іх цяжка. Але вось сёння, напрыклад, размаўлялася з Дмітром Хвідаруком, які служыць у Жодзіна, і ён вось на гэтыя мае словы сказаў, што у ягонай частцы вельмі шмат людзей ведаюць аб маладым фронце, а там служаць хлопцы з Менскай і Гомельскай в абласцей. Таму я, в прынцыпе, разумею, што ёсць пэўныя праблемы, звязаныя з пэўным інфармацыйным вакууме, якім знаходзяцца дэмакратычныя сілы. Аднак мы ўсімі магчымымі сродкамі, інфармацыйнымі кампаніямі, акцыямі спрабуем пашыраць сваю вядомасць у грамадстве і выходзіць на шырокія моладзевыя аўдыторыі. Зміцер, і на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту. Даражэнькія сябры, я вельмі ўдзячны вам за пытанні, за падтрымку і зычу найперш, каб не гледзячы на все цяжкасці, вы ніколі не гублялі сілы духу, каб вы заўсёды мелі непахісную веру ў вельмі хуткую перамену святла над цемраю. Пераконваю вас, час той блізкі. Нам жа трэба цяпер толькі крышачку паднаціснуць. З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з лідарам маладога фронту Зміцерам Дашкевічым вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз нагадаем асноўныя сённяшнія падзеі. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Алтуховіча, Лявонава і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Йоран Лінгланд пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Зміцер Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. Экспертызу свабоды вы пачуеце пасля абвесткі. Беларуская моладзь пасля першага выезду за мяжу на вучобу альбо працу сутыкаецца з нечаканымі і невядомымі раней цяжкасцямі. Шляхі іх перадольвання звычайна даводзіцца шукаць самастойна. Калі апынаешся адзін у чужой краіне, калі першыя кантакты яшчэ толькі наладжваюцца, як даць рады ў складаных сітуацыях і папросту не падаць духам? Што дапамагае перадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтую перадачу слухайце ў эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Чым выкліканае паломніцтва еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Як доўга можа працягнуцца медовы месяц беларусі з Брусэлем і з якіх прычынаў ён можа раптоўна скончыцца? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолог Віталь Цілицкі і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Сёння ўвечары ў Менск мае прыліцець кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хаўьер Саляны. Сёння ж праходзіць візіт прэм'ер-міністра Латвіі Іварса Годманіса ў Беларусь. Ну і варта згадаць, што ад панядзелка ў Беларусі з візітам знаходзіцца дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы АБСЕ. Чым выклікана такое паломніцтва, скажам так, еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Такое паломніцтва, якога мы не назіралі, як мінімум, ужо гадоў 12-14 пасля рэферэндуму 96-го году. На якой стадыі знаходзіцца зараз адносіны Беларусі з Еўропай і якія галоўныя задачы, на вашую думку, стаяць перад еўрапейскімі палітыкамі, якія прыязджаюць Беларусь, якія пытанні яны вырашаюць, спрабуюць вырашыць сваім візітам? Кліласка, Віталь Селіцкі. Тут цэлы ларчык просто открываецца, просто ў сярэдзіне сакавіка будзе сустрэча міністраў замежных справаў ЕС, на якім будзе ўжо падрыхтавана рашэнне, якое хочуць еўрапейскія рада красавіку. То бок застаецца мала часу, каб неяк паўплываць на той дыялог і на яго вынікі. То бок еўрапейцы сваімі візітамі хочуць, ну, праверыць, скажам так, засведчыць, наколькі Беларусь падрыхтавана да таго, каб гэтыя санкцыі былі зняты. Абсалютна. І на вашу думку, якія высновы маюць падставы зрабіць еўрапейцы пасля гэтых візітаў? Зараз просто для таго, каб цалкам адмяніць санкцыі, трэба аднагалоснае рашэнне рады, а яго не будзе. Вось, так што я думаю, што гэты перыяд просто на 6 месяцаў будзе яшчэ працягнуты. А праз 6 месяцаў ўжо згодна там з правіламі трэба будзе ўжо аднагалоснае рашэнне, каб працягнуць гэтыя санкцыі. Чаго ўжо наўрад ці будзе. Тут спецыфіка працы самой Еўрапейскай рады, якую мы просто не заўжды ведаем. Павлюк Буковскі, вам фактычна тое ж самае пытанне. На вашую думку, у якой стадыі беларуска-еўрапейскія адносіны знаходзяцца зараз і чым выклікана беспрэцэдэнтна частыя паездкі еўрапейскіх чыноўнікаў Беларусь? Ці справа толькі ў гэтых санкцыях, ці тут, можа, больш стратэгічныя пытанні? Магчыма, канешне, ёсць і нейкія супадзенні, гэта можа быць звязана, напрыклад, з візітам прэм'ер-міністра Латвіі, але у астатнім я згодная з Віталём, што галоўнае пытанне гэта падрыхтоўка да прыняцця рашэння па санкцыях. Іншае пытанне, што мы сапраўды вельмі кепска ведаем механізм прыняцця рашэння Еўрапейскай камісіі па гэтым пытанні, і ёсць супрацьлеглыя пазіцыі па тым, што яна мусіць зрабіць. Адныя кажуць, нібыта яны спасылаюцца на сур'ёзныя дакументы, што Еўрапейская камісія мусіць адказваць на пытанне, ці адмяніць санкцыі. У гэтым выпадку трэба аднагалоснае пытанне, каб адмяніць санкцыі. Іншае пытанне, ці працягнуць санкцыі. Вось тут мы можам сутыкнуцца сапраўды з складанасцю ў тлумачэнні, што будзе, што ёсць, як гэтыя падзеі будуць разгортвацца. Калі адкінуць у бок гэтае фармальную пастаноўку пытання, то сапраўды можна пагадзіцца, што кампраміснае рашэнне працягнуць яшчэ на паўгады той самы рэжым, а потым адкладзенае пытанне ўсё ж такі вырашаць, то гэта праўдападобна. Але я вось сапраўды не ведаю, як фармулюецца пытанне і якім чынам яно будзе вырашацца. Віталь, Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, які вы прадстаўляеце, днямі апублікаваў артыкул «План дзеянняў па нармалізацыі адносінаў Беларусі і Еўразвязу», дзе выкладзены некаторыя крокі, якія можа зрабіць Еўразвяз для наладжвання дыялогу з афіцыйным Менскам. На вашу думку, што можа прапанаваць Еўразвяз і наколькі рэалістычны прыняцце гэтых прапановаў афіцыйным Менскам? Прапанова, якую можа зрабіць Еўразвяз, гэта перш за ўсё ўдзел ва ўсходнім партнёрстве, якое толькі фармулюецца. Але ж дзеля гэтага для Беларусі спатрэбіцца пэўны пераходны перыяд, паколькі няма не заключана ці ратыфікавана пагаднення пра партнёрства і супрацоўніцтва. Мы не ўдзельнічаем у еўрапейскай праграме суседства, а ўсходнім партнёрстве мець большыя цікавасці і выгоды, да яго ўжо нават пачалі прыхільна ставіцца ў беларускіх уладах, нават ведаць слаба разумеючы пэўна яшчэ, што гэта такое, таму што там будзе даволі моцная, даволі грунтоўная палітычная крытэрыя для больш шчыльнага ўзаемаадносіна з ЕС, якія грунтуюцца на пэўных каштоўнасных прынцыпах. Такога каштоўнаснага дыялогу нашыя ўлады ўвесь час пабягаюць і зараз усё робіцца на тое, каб гэтага пазбегнуць. Аднак гэты парадак дня безумоўна ўсплыве, ёсць спроба яго дапамагчы сфармуляваць, калі хочаце, гэта тая самая шпаргалка, пра якую вось некалькі дзён таму казаць па беларускаму тэлебачанні, але ж у той жа час там есть все остальное. Это и либерализация гандлю, и вольное перемещение людей, и включение в некие адукационные, информационные просторы культурные, и певная финансовая допомога, особенно под час экономической кризиса. Это все возможно при условии, что белорусские улады позбавятся иллюзии того, что с ЕС можно вести выключно прагматичный диалог и потом серьезно относится до полных каштоносных критериев. У экспертизы свободы берут удел политолог Виталь Целицкий и оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский. Веде передачу Виталь Цыганков. Ось это пытанне, безумоўна, весь час паўстае, на вашу думку, наколькі шыра беларускі бок гатовы ісці далёка, і менавіта калі пытанне стане не толькі некія эканамічныя прэферэнцыі, калі пытанне сур'ёзна стане, што беларускі бок павінен ісці на некія, як вы сказалі, каштоўнасныя, ну, скажам, палітычныя перамены. Ці не будзе тут вот спынення далёка? Ці вы дастаткова аптымістычны ў тым сэнсе, што Мінск на гэта можа пайсці пад ціскам абставін? Напэўна, крокі, безумоўна, можа пайсці. Раз ужо напэўна пайшоў, хаця зараз тыя крокі, якія былі зроблены, гэта было хутчэй, ведаеце, параўнаю гэта са скідваннем непрофільных актываў, то бок адмаўленне ад таго, што асабліва не будзе замінаць, калі гэтага не будзе. Скажем, калі не будзе там пэўных вязняў у турмах і пэўных газетаў падколіць, і наадварот яны будуць. Зараз наступныя крокі мусяць быць больш грунтоўнымі, яны могуць быць толькі тады, калі сапраўды другіх варыянтаў, акрамя супрацоўніцтва з ЕС, для самазахавання гэтай сістэмы не будзе. Тут я кажу адкрытым тэкстам тым, хто спрабаваў, ведаеце, абвінавачваць мяне і іншых аналітыку тым, што мы ратуем рэжым. Так, зараз, калі ёсць спроба зыграць у некую гульнёвую лібералізацыю ці дамагчыся чагосьці, трэба іграць на інстынктах самазахавання сістэмы. І гэта зараз адно з нешматлікіх вокнаў магчымасці. Дзеля гэтага, дзеля таго, каб гэта спрацавала, мусіць быць сфармулявана і больш грунтоўная прапанова з боку еўразвязу. Ось, і гэтыя дзве рэчы мусяць быць сумяшальны. Інакш усё ў лепшым выпадку скончыцца, ці ў горшым, у лепшым скаціцца да ўзроўню прагматычнага дыялогу, але ж прагматычны дыялог спыніцца тады, калі ўжо ЕС ўжо не здолее больш зачыняць вочы на тыя рэчы, якія адбываюцца ў краіне. Не зможа больш рабіць выгляду, што ў Беларусі сапраўды ідзе грунтоўная лібералізацыя, нічога не парушаецца, проста тыя ці іншыя пытанні, звязаныя і з палітычным пераследам, увесь час будуць уздымацца, і калі яны будуць уздымацца, то не будзе адпаведнага парадку дня, не будзе адпаведнай стратэгіі паводзінаў. Таму такая размова без анексіі і кантрыбуцыі, ведаеце, яна рана ці позна зойдзе ў тупік. Можа, дыялог на аснове крытэрыяў зойдзе ў тупік яшчэ раней, я тут цалкам згодны. Але калі там штосьці атрымаецца, з гэта можа больш грунтоўна нейкія перамены. Тое, калі ЕС адыдзе ад палітычнага парадку дня, ад такого настойвання на гэтых каштоўнасцях крытэрыях, то рана ці позна гэты дыялог скончыцца і скончыцца нічым. Дзякуй, Віталь. Павлюк Быковскі, ваш адказ на гэта стратэгічнае пытанне ў адносінах паміж афіцыйным Менскам і афіцыйным, скажам, Брусэлем. Дзе тут натуральныя абмежаванні, наколькі далёка гатовыя ісці два бакі? Што можа працягнуць гэты перыяд, які аналітыкі ўжо назвалі медовым месяцам, і што можа, наадварот, раптоўна ці нераптоўна, як гэта прааналізаваў Віталь, яго спыніць? Найперш я б хацеў зазначыць такі вось цікавы момант, што 17 лютага ў Магілёве, калі вот асабіста я яшчэ нават не атрымаў прэс-рэліз Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў вось з гэтай вот шпаргалкай па уладкаванні адносінаў Беларусі і ЕС, Александр Лукашэнка ўжо зрабіў пэўны адказ, дзе ён казаў, што падобны падыход да перамогі з Беларусію бесперспектыўны, што ўжо ёсць парадак дня і гэта не тое, што патрабуе апазіцыя. Канешне, гэта не абавязкова была рэакцыя канкрэтна на працу БІСа. Гэта могла быць адказы на прапановы Меленкевіча, на прапановы Статкевіча. Ну, шмат хто з апазіцыйных структураў выказваецца, не толькі экспертная супольнасць. Але, тым не менш, Александр Лукашэнка ясна даў зразумець, што перамова па пытаннях, якія прычыліся каштоўнасцю, не стаіць. Стаіць пытанне аб прагматычным эканамічным супрацоўніцтве. І, хутчэй за ўсё, менавіта падобную ж выснову можна зрабіць пасля візіта міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Германію, дзе ён таксама падкрэсліваў, што размова ідзе менавіта пра эканамічнае супрацоўніцтва. І вось у гэтай сітуацыі, хутчэй за ўсё, Еўрапейскі Саюз так будзе падымаць пытанні аб каштоўнасцях, будзе падымаць пытанні аб палітзняволеных і гэтак далей, і атрымае, напэўна, ці прямыя, ці нейкія таемныя абяцанні, што сітуацыя не будзе пагаршацца, але наўпрост гэтае пытанне хутчэй за ўсё не трапіць у афіцыйныя паперы. Хутчэй за ўсё беларускае знешнепалітычнае ведамства проста, можна сказаць, касцьмі ляжа, каб гэтага не адбылося, і у сітуацыі, калі Беларусь прысутнічае ў парадку дня еўрапейскай супольнасці, але з другога боку не ёсць там першым пунктам, хутчэй за ўсё Брусэль на гэта мусіць пагадзіцца. У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел палітолог Віталь Цілицкі, аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Павлюк Быковскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.